أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم سنجتاي سيرة إن شاء الله ginaaw bi nga xamanteni gis nañ ci jotaay bi wessu jot gu yonnati bi alayhi salatu wassalam joton risala gi ginaaw bi mu joté nubuwa gi ci waccu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ginaaw iqra moy li doon marqué prophétie bi gisoon nañ ne wahyu bi dafa arrêté won ab dir bo xamantene ni borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ci wouté ginnaw gi la ñëwaat wahyu bi bimu ñëwé nak suñu borom subhanahu wa ta'ala comme niñ gisé ci hadithu jabir ibn abdullah anhuma ridwanullah moone yonentimi alayhi salatu wassalam ta hadith bi nek fi sahihayn tere imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah ibn al hajjaj rahmatullah alayhima mune yonent bi alayhi salatu wassalam dane ben bes bu muy dox ci la deg ko ko wo mu xol ci kaw neena ma gis malaaka bi nga xamantene ni moma dikolon hira neena ma tit ci ba daanu mako gisse nonu mu nek ci ben chaise amna ci yenn riwaya ci ben ko ngison nañ kursi bim togon entre asaman si ak souf si neena ma tit ci ba daanu hatta hawaitu ala al ard ma daanu ci souf ndax tit ginaaw gi mu daw mom yonnati bi alayhi salatu wassalam gaaw dem ci ummuna khadijah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha nako zammiluni zammiluni fadassaruni mune manelen sanglen ma ñu daldi may sang daldi may mur ay mbaj wallahi sir mune mu ñew nak suñu borom wacce ya ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر بفوف نونو فلا يم moy li nga xamne moy marqué nak yoni gi nga xamne nak ci lako borom bi nak yoni ngir mu tassare wote bi tay ñu wëra gis yonnati bi alayhi salatu wassalam naka la doon doxale lolu kon gisoon nañ ne ya ayyuhal mudassir moy li nga xamne mo jéxal jamonoy nelaw jamonoy noflay jamono yo xamanteni ni yonent bi alayhi salatu wassalam li wa makka di wa quraish newewon ci ibadatul asnam neexuko won nakari won nako waye manu ci won dara ta doon ci won wax dara ndax kenn yonneguko won legi nak non seulement iqra bismi rabbikal ladhi khalaq waccina waye suñu borom neenako ya ayyuhal mudaththir e yawmi mul qum jogal fakabir qum fa anzir qum jogal fa anzir nga xuppu nit ni li tax nak mu commencer xuppate comme li nga xamantene non la imam al hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci al fath mona lolou li tax mu commencé nonou commencé xoupaté té commencé wul bégelaté nga xamanténi ni yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa ñew fekk ndax limu fekk nit ñi nek ci ak rir gu jéggi dayo di jaamu lenen placeu bayyi fi borom bi subhanahu wa ta'ala moné nak tambali gi nga xamantene mom lañ tambalé numu tuddu ci inzar gi nga xamné moy xuppulen moy ngir ñu gaaw juk ci li nga xamné denc li nga xamné mom lañu nekké won ñom wa quraysh bi nga xamantene nak ci lañu dem ñom ba mbir mi ba lolou dem ba ci bir mu commencé kon yaronte bi alayhi salatu wasalam gis nañ ne liko yalla jëk wax moy al inzar qum fa anzir waye bi mu démé nak ba nga xamné nangu nañ ñe am bok ñu nangu ndax jamono jo ken tuubul ñepp ngi won ci grir monako nak bi nga xamantene nak ci lañ ko gëm mu commencé nak inna arsalnaka bashiran wa nadhiran commencé di len beggal waye di len xop di beggal ñiko gem waye di xop ñi nga xamantene ni ñom dañu nek ci grir ba pare bañ na duñu deg li nga xamne mom la len ki len sen borom yonne mom alayhi salatu wassalam li nga xamantene kon sar bobu wacc na di ñi fukki juromi aya yoyu yonentibe alayhi salatu wassalam dafa jog ngir def liko borom bi digel subhanahu wa ta'ala mom la imam ibn kathir rahimahullah al hafiz ibn kathir rahimahullah di wax ci al bidaya wan nihaya mun wa qama hina idhin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi risalati atamma al qiyam wa shammara an saqil azmi wa da'a ila allah al qarib wal ba'id والأحرار والعبيد فآمن به حينئذ كل لبيب نجيب سعيد واستمر على مخالفته وعصيانه كل عبد عنيد موم الحافظ ابن كثير رحمه الله كون موي واخ تي تيرم بو ام سولو ديال بدايه والنهايه مونا غيناو بي ya ayyuhal mudaththir joge wacce mune yonenti bi alayhi salatu wassalam jog nak ci message bi ko suñu borom wax mutasare ko taxawé ko ginja mat ak taxaway tak ndigam degeural ngir wote jëme ci yalla kiko jégué ak kiko sori waye tamit wote jëmi ci yalla wo ñi nga xamantene ni mo xam ay jam lañu wala ñi nga xamantene ay gor lañu ndax jamono joju jam dafa amon munewal ahrar ñi nga xamne ay gor lañu ay nit ñu libre lañu wala abida ak ñi nga xamne ay jam lañu ñom ñepp la doon wo fa amana bihi hina idhin kullu labibin najibin sa'id bi mu commencé woté mu gëm ko kérok ba nga xamné tambalina di woté képp ko xamanténé xel mu ñaaw la yoron wayé képp ko xamanténé ni xel mu ñaaw momu doon na la jariñ té suñu borom bëgg na ci yaw ak téxé ñoñu ñoy ñi nga xamné ñoko nangul gëm ko waye wastamarra ala mukhalafatihi wa isyanihi kullu jabbarin anid mu kontine nak ci bagn wute ak mom opposé wu ak limi wowe moy ko ci limi wax ak limi digle kep ko xamne aji reey reey lula ku fetter yonent bi nak alayhi salatu wassalam tambali wul dafa marhala bi muy periode bi nimu ko tambale motax mom la borom xam xamu tarikhi rahmatullah alayhim siray di tuddé al marhalatu sirriya moy phase bi nga xamantene ni ndax phase wote ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay étapes étape bi nga xamne mo ci ñëk moy al marhalatu sirriya moy phase bi nga xamne étape bi nga xamne secret lako ci secret lako yonnati bi alayhi salatu wassalam don def lolu imam ibn ishaq rahimahullah mom dane mom yonnati bi alayhi salatu wassalam periode bi mu ngi durer 3 ans lolu la wax ci sirah bi dako wax mom nak imam ibn ishaq waye bi dunis isnadin wala bi dunis sanadin dako wax non waye amul tialala moy amul chien dafa wax nonou ne yonnati bi alayhi salatu wassalam etape bi nga xamne par secret la don defe mbir yi di wo kep ku muy wo par secret la don wo mom imam ibn ishaq rahimahullah muné ñetti fan la def ñetti at yonnati bi nak alayhi salatu wassalam bi mu joge kon juk ci lalam tambali kon di wote en secret ñi nga xamne nak ñom le privilégié won doon dem ci ñom ngir wo len moy ñi nga xamantene ni xamna ne ñi ñuko jégué lool lañ mo xam ñi nga xamne walu mbokk deretam la wala ñi nga xamantene ni ay xaritam lañ woon wala ñi nga xamne amone na ci ñom avant l'islam bi di ñew ko luté go xamne ñom de bo len proposer buñ la buñ ma gëmul dinañ ma neubal sama limay woté ndax lan motax xam nga question man na juk ana lan motax yaronte bi alayhi salatu wasalam tambalé di neubatu lolu simple na ndax kuffaru quraishi ce que nekul ci ne des années voire des années ñu ngi lool lañ fekkon sen mam doon jaamu ay yalla yo xamantene ni ñu ko teggon ci kaaba gi muy ay jamono yu romb yo xamne ñu ngi doon nur ci lendemu shirk ku judd lool ngay xam illa man rahima rabbuk kudul ludul ku sa borom yeureum lolou lolou lañ xamone ci lañ nekkone ta seen yalla yoy mo leen gënalon seen bakkan yi comme li kenn ci sama serigne yi di wax nan kana al qawm yasfikuna ad dimaa li ajli naqa fa kayfa اذا كان المساله متعلقه بالهه يذبحون لها الاف النياق حفظه الله من ومكه دانيو نيكون اي نيت ньо خامتيني دان دون رايانتي سين بير دي تور ديريت ا كوز دو ben gellem bo len ñakal rek ben gellem bo def bañu ñak ko jaral na len ñu dem ci tribu ka nga xamantene mo def forfait bobu ki def lolu non ray ci ñoo rayal len ben gellem jaral na len ñu dem razia def razia rajaxe dekk bobu ray ñan ca man goor ñi japp jigen ñi def len jam mone lolou boudé nit ñi non lañ doon def nga xamné kenn rek bu rayon gilemu kenn man nañu ko ray ndax lan ab gilem la ray wa mone légui dama leen di laaj ndakal leen gi xalaat boudé ni mbir mi légui dafa concerné moy ni mbir mi day menacer légui nak menacer tuñ ben gilem du be ab gilem waye ay yalla yo xamné gilem yi tax yi nga xamné ku ci ray ben ñu ray seen tribu wala yaw ñi bok yow ñepp ndax benn gellem bobu ñu nango jël nak waxuma la benn gellem mais ay milliers de gellem diko rayal ay yalla mais yalla yoy nga xamne nangu nañu ñom jël seen milliers de gellem di len ko rayal budé ñom lañ nara laal lan moy nek seen réaction ndax ñom ci seen bop di yalla yi yi nga xamne ay yalla yi katch la won yo xamne nit ki mo koy defaral bopam dem ci all bi gor sa mat gor sa bant xol bant bi dina rafet ci yow nga jël ko yatt ko def ko bi yalla ba pare wolbeutiku di jam ko mu gënal la sa bop gënal la lepp nga am yalla yoyu dañu amone ay soldat yo xamne paré won nañu ngir fagaagal kep ko xamantene ni yëkëti nga sa benn baram diko jëme ci ñoom ak ko man di doon comme niñu koy gisé inshallah fi quelques fan rek buñu gisé bu mbir mi commencé siiw wote yenenti bi alayhi salatu wassalam bayna ahli quraish bayna quraish ci do abir quraish lan moy nek sen reaction lolou moy li nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa xam environnement bi muy dund ak nit ñi muy dundal nan lañ mel lolou tamit lu am solo la pour ki nga xamne day wote jëme ci yalla wote jëme ci yalla nak tekki wul ne da am ko xamne day nek spécialiste pour lolou ñu nan ke moy wote kat bi képp kenn ku nekk ci djullin ni ak fo man di nekk ak liggey bo man di def na nga xamné sa comportement bi ngay nekké fofu boudé deppo nak li l'islam teurel lolou nono rek woté la jëme ci yalla ad da'watu ila allah bil qawli wal fi'li wal hal woté ci borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am wax comme li yonnati alayhi msalat wa salam ñom yépp lañ bolé won liñ leen gina xamé dañ doon tok ya qawmana comme li jinne yi waxon ajibu da'iya allah e yeen samay ñoñ suñuy ñoñ wuyu leen wote katub yalla bi di yonnati bi alayhi salatu wa salam wa id qala musa li qawmihi ya qawmi lima tu'dhunani وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فاتلكول بيونت الله موسى عليه الصلاه والسلام وخه ايين سماي نون لوتخ نين ماي لور تا نين خامن يوننتوب يالا لا سي يين واي يوننت ييب نون لاني دون ووتي لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على رب العالمين lolu ci wax la won lajuma len ci 15 lajuma len deureum lajuma len ben payor waye sama pay man mu ngi ci borom bi nga xamne mom moma yoni te moy ki nga xamne moy borom binde fi lolu ñu gis ne wote la jeme ci yalla waye bil qawli ci wax mu am wote ci jëf moy li nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam don def ak yonnati yeb ak kep ko xamne dang leena donno alayhi salatu wassalam jëf yi ñu don poser tous les jours diko def lolu façon wote la ci yalla ndax seen jëf yeb royu kay lay don day muju nek lo xamne dañ ko wara roy ci ñom ak seen hal seen état buñu togué rek niñuy togué ak ni nga xamantene non lañuy amé ak respect envers leur sen borom yar gi ñi nekk ak ñi nga xamné ñoy mbinde fu yalla yi mo xam ay nit lañ mo xam ay bayima lañ mo xam ay choses lañ niñuy amé ak téggin envers ñoñu loolu rek day wané né li ni loolu rek façon woté la ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa xamone ke ne fi ni ko suñu borom yoni muy wa ñoñam xamna ci liñ nekkon buul fatene bi mu amé 20 ans la fekke hilfal fudul la fekke pacte bo beulé nga xamné 20 ans la amone mom alayhi salatu wassalam waye dañ ko doon bolé ci assemblée yi nga xamné zuama u quraish mom lañ doon def di kilifay wa makkay kon xamna ne fi da lolou kep kuy wote ci yalla xam nga ko moy ne al aada wala al aadat muy yi nga xamanteni moy aada yi les mœurs la tradition lolu dafa nek li nga xamanteni ni ñoy nek sa barrière bi gina reuy bu taxaw sa kanam digënte yow ak ñi ngay wo ndax kat dafa melni dindi fi lolu day melni yow dundu gi ñu massa xam yépp ak seeni mam lolu lepp moy daanu ci suuf haba an mansura nek ben poussière bo xamanteni ni buñu euf la mu naaw lolu nak kep ku yalla ubbi wul sa xol ngir nga gëm ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala lolu dula yomb nga nanguko ta yoyu ku lako nara ki imam don def li lañ fi fekk ñepp diko def lolu kep ko xamne dafa nara juk ngir téré len lolu moy buñu man di def ngir éliminer la duñu sax hésiter yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu la xamone motax mu nek suñu royu kay bi nga xamne mom la nek ñun ñepp ñu man ci jangé tamit kené bo ñëwé ci dëkk wala nga nek ben kër bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala wala ben koñ wala ben mbolo bo xamne yalla dimbali na la nga nek ki nga xamne yaw la fa ubbé ci walu xam xam nga xam lu bari ci sharia bi nga gis nit ñi ni ñu nek ni ñu nouré ci nga xamne dafa contraire ak mom nga xam nan nga koy défé est ce bokku na ci hikma nga taxaw ci premier jour nga ñew ne len li ngeen di def yeen ñep dara baxu ci motax suñu borom waxon ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan munako ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom bil hikmati tek ko nak ci sagesse wal maw'izati al hasana ak lan ak warate bu bax gis nga l'islam nonu la wajadilhum bo ñe bay discuter ñom waye nang ko def ci li gina ci anam gi mu gina rafet lolu de mom lañu l'islam jangal ndax julli du nek ko ñaaw lamagne du nek ko xamne minul ken minu ko comme lu yonnati bi alayhi salatu salam wax julit day minate ñu min ko waye ñi ngay wo buñu gisee ne walaw kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik yonnati bi alayhi salatu wassalam ne suñu borom ne ko fabima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi nako yermane go xamantene ni gima xamne mako jël defal lako bur yalla yermane gi mu def ci yaw de motax nga noy ci sen kanam waye bo nekkon ko xamantene ni ku tang mbak nga gawa mer réactionniste ci côté bo xamantene ni ngir luñ la laal rek nga mer guddate bu boba do ñom ñi la top muy sahaba yi radiyallahu anhum doonu ñoo nek sa wër la fo top ñu wër la motax waja bam laaje xarit ba ne ko wa man de lima jaaxal moy ne dafa am ay jamono fuma togon nit ñu top ma fuma nek ñu fekk ma fa waye legi ken nekatu fuma nek ken duñu ken du fa ñew ta fuñu nek buma démé danaka duñu ñu dem seen yoon mune ra'aw fika mahabatan mahabbatan fatajamma'u wa ra'aw fika mahabatan wala makhafatan fatafarraqu dañu gisoon ci yaw jamono ja nga ko doon wax nga noyoon lewet sopu nit ni sopu la ta lolou ya ko don ci yaw la newon li taxone ñu sopu la mo taxone fo nek ñu nek won waye bi ñu ñewé ba gis contraire bi nga nek ko xamantene ni do muñëlati kenn ñu takal ko baye la gem kon aada yi dafa nek li nga xamanteni ni moy barrière principale bi gina reuy bi nga xamne moy taxaw ci kanamu kep kuy wote jëmele jëme ci borom bi subhanahu wa ta'ala motax yonnati bi alayhi salatu wassalam kon jël voix bi nga xamne voix secrète la di waxtaan ak ñi nga xamanteni ni ñom la min tali wone ne yonnati bi alayhi salatu wassalam jamono joju do don neub lim don wote moy li nga xamanteni ni mom la imam muslim ibn al hajjaj رحمه الله دا دي سولو جيلكو تي عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه دي نغينا نييو تي استوار دي ان شاء الله تعالى من اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول ما بعث وهو بمكه وهو حينئذ مستخف مام عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وارضاه مُنِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِكَلْنَا يَنَنْتِ بِعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَوْ يَلَّلِي فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ كِي دِبِي بِي خَامْ نِي تِي لَانْيُوكُو يُونِي وُون مُوم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنِ وَهُوَ بِمَكَّةَ فِكْ مُوي وُون مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ زَادَهَا اللَّهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا monewo huwa tamam hina idin kero bo bele damono yo yele modon ñew fofu mustakhfin doon nebeutu moy nekulon fu nek la doon taxaw nan yalla mo yoni phase bobu ñewugul won comme ni nga xamantene dinañu ko gis insha allah taala mom la neub gogou nak mu doon neub kon wax nañ la ne kon ci la commencé di wo ñi nga xamne ñoko jégué comme ki nga xamantene moy soxnaam di suñu yaay khadijatu radiyallahu ta'ala anha ak ay domam yi nga xamne yu jigeen ni ñofa desone moy as-sayyidatu zainab sayyidatu umm kalthum ak ruqayya ak fatimatu zahra radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahun waye ak ki nga xamantene ni mo nekkon ci keur gogou ndax keur yonnati bi alayhi salatu wassalam du mom ak yaay khadijatu radiyallahu ta'ala anha rek fa nekkon ak seeni dom waye amna jamam bobu di zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā tamit fala newon waye mu nga fa newon tamit sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arḍāh ñoñu ñepp bokku ñi nga xamne ñom la yonnati bi alayhi salatu wassalam ñi mu jëk waxal ci mbir mi waye tamit wax ak ñi nga xamne ay xaritam lañ woon comme as-sayyiduna abu bakr radiyallahu ta'ala anhu mom la sayyiduna al-haj malik radiyallahu ta'ala anhu di wax munewa ba'da dha anzala ar-rahman khaliquna ya ayyuha habba yad'u munzir al-uzmi خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوته عثمان ذو سلم ثم ابن عوف وسعد والزبير وطلحة كعثمان في الإسلام والإمام وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إلى الكرم mone wa ba'da za anzala ar-rahman mone ginaaw bi nga xamantene ni ci la lolou moy bi periode wahyu bi arrete moone ginnaw gi la suñu borom mi fess del ak yermale di kiñu sak wacce ya ayyuha ya ayyuha al mudaththir yonent bi alayhi salatu wassalam juk ak fermeté di wote di xuppu nit ñi ndax lan ya yul mudaththir qum fa anzir munzir moy xuppu nit ñi ak fermeté gu reuy bi mu commencé nak di wote comme niñ la ko waxé def ko sirriyatan ci lako ñimu limni daldi gem comme khadijatun wa aliun wabn harisatin wa man bid'awatihi usman zu salam di sayyidina abubakr radiyallahu an yonent bi nak alayhi salatu wassalam lolou nek gison nañ wahyu bi numu disé ak responsabilité bi numu reyé motax imam ibn ishaq ne ثم تتم الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالله مصدق بما جاءه منه قد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم وللنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به من الله سبحانه وتعالى فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى إمام ابن ساق دي وقت سيرة برحمه الله من جنناو دي وحي بي كونتوني موي بمو أمي بمو تخوي بنيوات من تيوننت بي عليه الصلاة والسلام نككو غم لبروم بي deugul li nga xamne mom la ko andil moy alquranul azim nanguko yenuko comme ni nga xamantene ni nonu la ko wara yeno ala ridan ibadi wa sahatihim lolou nak xolu ci kaw jami di jamu bo nit ñi dal di koy geureum ci lolou wala bok ñu mero ko ci mom setu ci won lepp ci yemon mona nak walin nubuwati athqalun wa mukna la yahmiluha wala yastati'u biha illa ahlul quwwa mona nak prophecy bi dafa andak dafa am ak disay gumu andal ak choono gu reey ko gumu andal go xamne kenn du ko meena yenu ta sax du ko man lulul borom katami ak borom fermeté yu magi ci yonnati alayhi salatu wassalam lolu nak bi aunillahi ci jappandalu ci dimbalu borom bi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqi ak deppelem mune li nga xamanteni ni ndax lutax mu 10 prophecy bi andak ak 10 ay ak choono gu reuy mune li nga xamne mom lañuy jot diko recevoir ci seeni nit ak li nga xamne mom lañ len di delowé bi nga xamanteni ci lañ len di wo ci borom bi ku nek ak ni ko mané ñi di saga ñi di wax du ñaaw buñu mané sax ñi ñu ñew ba éliminer la dinañ ko def mun fa madha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala amrillah yonent bi alayhi salatu wa salam dal di wey ci ndigelu borom bi di qum fa anzir ak lepp lo xamanteni ni wey ci ak lepp lo xamne man nako ci dal joge ci ñoñam di wa quraish ci ak wute ak ay lor bi nga xamantene kon ci lay wote nonu ci secret gison nañu comme ni nga xamne non la imam ibn kathir rahimahullah daldi saxal wax ci sirah bi naka nonu tamit imam al-bulqini nekkon serinu imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ak imam benen serinu imam al-hafiz ibn hajar di imam al iraqi rahmatullah ala al jami' comme ni nga xamne non lañu ko saxale ne mom ki nga xamne mo ñëk gëm après suñu yaay khadija radhiyallahu ta'ala anha moy waraqatu ibn nawfal imam ibn kasir mom ci sirah bi dane wa taqaddama al kalam ala iman waraqat ibn nawfal ala iman waraqat ibn nawfal bima wajada min al wahyi wa mata fil fatrati radhiyallahu anha imam ibn kasir muné jitu won ñu wax ci ngeemu waraqa di doomi nawfal li nga xamne mom la fekkon ci wahyu bi liko yonnati bi alayhi salatu wasalam waxon ak limu sédé won lolu gisoon nañ ko ci parti bobu waye ki nga xamne mo ñeuk geum yonnati bi alayhi salatu wasalam ta imam an-nawawi rahimahullah lolu la ne lolu moy li nga xamne mo gina deugër moy سنو يا خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها كون كي نك گم يونتي عليه الصلاه والسلام موي جيجين لا دي سنو يا خديجه رضي الله تعالى عنها نيكون كيكو گينا جيجي مو نيكون سخنام سيد نساء سيده نساء العالمين وسكن سيد الانبياء nek sangu jigenu adina bi ak ki nga xamne mo doon dalal yonnati bi alayhi salatu wassalam mom kon moy ki nga xamne moy ki ñeuk duggu ci diine ji mom suñu yaay khadijatu bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mom la imam ابن اسحاق رحمه الله دي واخني في سيره بي كوم نيغا خامني نون لاكو امام ابن هشام رحمه الله اندي من وصدقت بما جاءه من الله وآمنت به خديجه بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على امره وكانت أول من كانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له عليه الصلاة والسلام فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله ولا رضي الله تعالى عنها وأرضاها إمام ابن إسحاق رحمه الله من وآمنت به خديجة بنت خويلد كون بيونتي بي عليه الصلاة والسلام تامبلي دي ووتي سي سيكري كيغا خامني موكو نيك گم موي خديجة سونو يا خديجة دي دومي خويلد رضي الله تعالى عنها وصدقت بما جاء من الله مودال دي دغل ليغا خامني موم لا يوننتي بي عليه الصلاه والسلام جيلي سي بوروم بي سبحانه وتعالى من ووازرته على امره مودال دي كوي ديمبالي سي مير موم دي ووتو بي جيمي سي بوروم بي سبحانه وتعالى وكانت اول من امن بالله وبرسوله تمام سونو يا خديجه رضي الله عنها وارضاها موي كيغا خامني مو نديك گم يالا واي موي كيغا خامني مو نديك گم يونت بي عليه الصلاه والسلام وصدقت بما جاء منه با بار موي كيغا خامني موي كي نديك دگل ليغا خامني مو لا يونت بي عليه الصلاه والسلام اندي ne yalla ko yoni munafa khaffafa allah bi dhalika an nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa ta'ala daldi woyofal jare ko ci sunu ya khadija radiyallahu anha gemum bi mu gem ak deggal gi mu deggal yonenti bi alayhi salatu wa salam fatte wun bi mu joge gharu hira bi qara don waja don dora wacc ak ni nga xamne non la dalewon dalalon xelam ne ko kalla mu am ben sew sew bo xamanteni moy kala bobu suñu ya khadija radiyallahu anha wax yonent bi alayhi salatu wassalam dafa joge ci gharu hira ginaaw bi nga xamanteni ci la jibril alayhi salatu wassalam ndek ñewé ci mom ne ko iqra muneko ma ana bi qari'in man duma jang bi mu ko waxe ñetti yoon wala man duma jang kat wala ana lan lay jang ci ñettel bi muneko iqra jangal bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بي يونت بي عليه الصلاه والسلام جوغي تي خونتوي تيت نيو تي يا خديجه رضي الله عنها وارضاها كوم ني نكو غيسهون بي مو نيوي نيتال يونت بي عليه الصلاه والسلام لولو limu ci ñeukatek baat bi ci ya khadija radhiyallahu ta'ala anha ñeukatek moy kalla la yukhzinka allah abada muk dedet bur yalla du la gatchel muk sew sew bi moy kalla bobu mu wax mo continuer sar bi ginaaw iqra 5 ayo yoy wacc après lool lan mo ci top kalla innal insana la yatgha kalla bobu suñu ya khadija radhiyallahu ta'ala anha waxon moy kala mom même bat bobu moy li continuer sar bi même budene bokul du ci contexte bobu la waccion ndax comme ni nga xamne non la ko borom xam xamu tafsir yep depoé que né lolu mu ngi waccion ci abu jahl ibn hisham alayhi min allah la'inullah al-mutataliya moy né kala bobu mom la ñëk wax ta sar bi bi mi continuer ci kala bob la tambale continuer même boudé né du ci même contexte ndax lu ñëk li 5 yu ñëk yi mu ngi waccion doon jox yonnati bi alayhi salatu wassalam prophétie bi doon wax ci ni nga xamné xéewal gi yalla def ci mom nan ko jangal ak ni nga xamné xam xam bi mu def ci mom allamal insana mom mi xamal suñu mam adama wala mom mi xamal yonnati bi alayhi salatu wassalam wala mom mi xamal nit ñepp tout court malam ya'lam lo xamantene ni nit masuko wona xam ginaaw gi lol la doon wax ci début bi après mu ñew nak di wax li nga xamne ay jamono après ci abu jahl ibn hisham bi amr ibn hisham bi abu jahl fir'aun hadhihi al-umma alayhi al-la'inullah al-mutataliya nga xamantene bobu la nan kalla innal insana la yatgha bobu abu jahl lay wax an ra'ahu istaghna saw saw bi moy kala bobu suñu ya khadija waxon ginnaw bi ko yonenti bi alayhi salatu wassalam waxe aya yu 5 aya yoy mom la aya yi ñew continuer saru iqra di suratul alaq mom la tambale muy saw saw bo xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ koy souligner comme niko al hafiz waxe ci al fathul bari alayhim rahmatullah kon suñu ya khadija kon mu ne فخفف الله بذلك عن نبيه گمم گوگوم گم يونت بي عليه الصلاه والسلام تا دون كو جابال سونو بوروم دال سي ويوفال جاري كو تي موم تي يونتام بي عليه الصلاه والسلام لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك الا فرج الله عنه بها اذا رجع اليها mom imam ibn saq balegi mon mom suñu ya khadi yonnati bi alayhi salatu wassalam donu lon deg ci nit ñi len lo xamne moko nakari ci delo gu ñi delo wo gim len di wo wala diko weddi ci weddi ne ko do li ngay wax waxo deug yalla yonni wala fen ak wax yu ñaaw yi nga xamne mom lañ ko doon wax bu genee di wote ji ludul lolu tek ko ci njaqare ludul bu ñewé suñu borom dal di dindi njaqare gogu jaaralako ci ya khadija radiyallahu anha mi nga xamne moko don dalal du wax ji ñu naan kanat sakanu sayyidil anbiya moy ki don dalal de sangi yonenti alayhi salatu wassalam mun tusbituhu wa tukhaffifu alayhi don ko gina degeural bu deme bañ wax ko wax yu ñaaw ci biti bu ñewé mu gin ko deugereul ci lim nek ngir mu continuer waye di woyo gim ko woyo falal yenn bi watu sadiquhu don ko deugal ci lepp lu mu wax watu hawinu dol ko woyo fal lol alayhi ci mom yonnati bi alayhi salatu wasalam amran nasi miru nin ni nga xamne lu bonadun tukki ci ñom di ñew ci mom radiyallahu ta'ala anha kon koku moy ki nga xamne moy ki ñeuk tuup ci li nga xamne moy li ñu joyal walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tarjama mom suñu yaay khadijatu bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ginnaw yaay khadijatu radiyallahu anha سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه موي كيغا خامني مو تي توپ تي نيغا خامني موي تي واخو امام ابن اسحاق رحمه الله امام ابن اسحاق من ثم كان اول ذكر ثم كان اول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هشام رضوان الله وسلامه عليه وهو يومئذ ابن عشر سنين موم امام ابن اسحاق بلغي نانيو غيناو سنيا خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها kan summa kana ginaaw gi mu nek ki nga xamne mo ñeuk tuup ci goor ñi ci nit ñi ñeuk gem yonent bi ndaw yalla li alayhi salatu wassalam julleek mom deggal ko ci li nga xamne mom la indi moy sayyidina ali ibn abi talib di ali di doomi abi talib di doomi abd manaf abd al muttalib di doomi hisham hashim رضوان الله وسلامه عليه يالنا ngeureum yalla ak ay muccelum nek ci mom ak ay nuyum moneta mom wa huwa yawma idhin tamam sayyidina ali ibn abi talib jamono jo ibn 10 sinin domi mu ngi amone 10 ans subhanallah holal 10 ans la amone inshallah dinañu ñew waxon na len ne amona xawma won numay def khulafa ur rashidun mais li ma gis moy inshallah dañuy def sen tarjama en même temps que buñ len tuddé ni waye duñ ko guddal yenn guddali ndax ñom surtout khulafa ur rashidun ñom jang histoire yonnentibi alayhi salatu wassalam moy jang sen histoire rek ndax fu yonnentibi alayhi salatu wassalam masona nek wala lu mu mason di def ñu ngi won ak mom kon loy yeb buñu gina duggo ci sira bi etape boné dañuy gis ku ci nek ak ñeneen ño xamné du ñom rek nakal mo nekkon sen taxaway ak senu dundu ci wetu yonnati bi alayhi salatu wassalam waye inshallah dinañu ko def gattal ko bu sobe yalla subhanahu wa ta'ala waye balañu continuer ci lancer bi di lim ñi nga xamné ñoy ñi jëk duggu ci l'islam bi moy dafa am lu am solo ndax ñom ñi gëm yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am nuñ leen di wowe ak non nuñ leen xamé ñuy sahabatul kiram ñuy sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam bokku na nak ci li nga xamné moy li gina yella moy ba lañu duggu di leen lim ak ku nekk ñi nga xamné nenañu ñom ñoo ndëkk gëm ak naka lañuy boole wax yi ndax jamono ji dañu nekk ci wax kan mo ndëkk gëm après dinañu wax nan lañuy boole wax yépp ndax à première vue après man na gis ne mbiri dafa contradictoire surtout boudé li ñu jottu gis yaa khadijatu radiyallahu anha sayyidina ali radiyallahu anhu ak waraqatum nawfal ci kaw ñi nga xamné dañu ne ñiñ le citer ne nañ nenañ mom mo ndëkk gëm ci goor ni modess yenen wax yi nga xamne ñoy ñew nga xamne dafa am ño xamne ci sahaba ay radiyallahu anhum dañ na ñom ñoo ñëk gëm wala ñoy ñentel ñi gëm taw amna fekk na am ñu leen eppoon ñent loolu nan lañ koy boole inshallah wax yoy ba leen ci duggu ak kan mo ci top moy dañuy li yell moy ñu xam lan moy sahaba buñ ne sahaba moy lan moy seen daraja ak lan lañu représenter ci diine ji lolu inshallah moy li nga xamantene ni mom lañuy def jéxalé ko jotta bi inshallah bi di ñew inshallah képp nak kuñu tuddati té né ki mo top ci ngëm comme mo top ki nga xamné mo dugg ci l'islam après comme sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ci jotta bi di ñew inshallah mom lañuy ubbé ngir def tarjumam gattal ko moy biographème ginnaw gi ñu top ñi ci téggu ben par ben ay ñom zaid ibn harisa sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhum ba ni nga xamantene loolu la suñu borom di dogal wallahu ta'ala a'lam kon lan moy sahaba yi ñoy ñan lan lañuy sahaba moy lan loolu comme ni nga xamne imam al-hafiz rahimahullah mom la wax ci al-isaba fi tamyiz as-sahaba muy téré bo xamne da ko bind ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum munewa asahhu ma waqaftu alayhi min dhalika anna as-sahabiyya man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam muné li gina deuguer ci li nga xamne man al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom la gis de ci définir lan moy sahaba moy kep ko xamantene ni moy li gina deuguer lañuy andil ni moy kep ko xamne dafa dajé ak yonnati bi alayhi salatu wassalam bi ngay dajé ak mom fekk nga gëm ko ta nga dé ci diiné ji non nga dé wak l'islam mom la imam as-suyuti rahimahullah daldi wax ci alfiya bi ne حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وان بلا روايه عنه وطول امنا تمت ينين روايه كي بي فير بي ثم الصحابي مسلما لاقى الرسول وان بلا روايه عنه وطول كون حد الصحابي نيغا خامل نون لا ني كاناليزي خام بيرل يي وان لي موي ديفينيسيون كان موي صحابه موي لام musliman moy day nek julit laqir rasul ko xamne dafa dajé ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mune wa in bila riwayatin anhu wa tul meme boudé jëlewul ci mom solo wul ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dara ta tamit yagul ak mom motax imam al-hafiz rahimahullah mune fa yadkhulu fi man laqiyahu من طالت مجالسته او قصرت ومن روى عنه او لم يروي ومن غزا معه او لم يغزو ومن راه رؤيه ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى من ديفينيسيون بي nga xamne moy bu weer bi ke ne sahaba radiyallahu anhu moy ko xamne dafa dajje yonnati bi alayhi salatu wassalam gem ko ta de ci gem gogo moy mu de ci l'islam lol moy shart bi wa shartuhu al-maut ala ad-din walaw takhallala ar-riddah wal-din wal-jinna ra'aw dukhulahum duna mala'ikin comme ni nga xamne non la imam as-suyuti rahimahullah wax ci alfiyatu as-suyuti rahimahullah kon imam al hafiz ibn hajar muné kon dina dugg ci bir ñi nga xamné kon né ay sahaba lan képp ko xamné dafa dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam mo xam dajé bi ñen dajé da ngay na jotaayo bo xamné gu yagg la wala gu yagut même boudé ay 2 minutes wala 1 minute wala ay tiers ñen bokku fu ñen tok doyna waman rawa anhu kepp ko xamne tamit dama solo ci mom ci la aw lam yarwi wala mu baña solo ci mom dara moy hadith jele ci mom hadith bo xamne ñun xam nañ ko wala sax muy da ko gis nonu après yonnati bi alayhi salatu wasallam dem wala mom mu dem waye bobu fekk na mu gem ko ta deena ci ngem koku sahaba wala waman ghaza ma'hu aw lam yaghzu wala ko xamne xex na ak mom and ak mom ci xare yi wala bok masula xare ak mom ben xare ñoo ñepp ci lañ même boudé masula tok ak mom dara ndax dañoo romanté nak ndax mbir mi du ci nit ki mais ci yonnati bi la alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam le fait que mu rombu mu bok ak nit fuñu jotaayo comme ñu né daño nek comme ben place bu yaatu yonentibe alayhi salatu wassalam nek fa nit ñi nek fa même boudé ay milliers lañ mom mbir mi li défar ñooñu ci mom la mom yonentibe alayhi salatu wassalam li tax ñu nek sahaba mom ci mom la mais bi ci ñom lool motax même boudé gissoko sax ngeen bokku fu ngeen nek mais waxuñu mu nek lion ma nek lion wala mu nek senegal ma nek senegal lool mom waxuñu ko wala nan gëm nako ndax bu doon loolu kon muhadramuna yi ñi nga xamne ñoom dañoo doon dund ak mom mais masuñu ko gis te gëmoon ko biñu ñëwé fekk mu genn adina kon ñoy ay sahaba lañuy doon te ñoy duñuy ay sahaba moy comme fathu makka par exemple wala hajjatul wadaa bok hajjatul wadaa nga xamne mi mi def discours bi ñepp ñu nekkon fo mo xam gis nañ ko gëñu ko ñoy ay sahaba lañu radiyallahu anhu legi li imam as-suyuti rahimahullah wax ne wa شرطه الموت على الدين ولو تخلل الرده والجن تخلل الرده من و شرطه موي كونديسيون نك بيغا خامتيني ني سي لا ني نانغو كن نيت موم صحابه لا موي مودي كون سي دين موي مودي سي الاسلام دا بودين موم ابري دا فا توبي والعياذ بالله بو بوبا koku nekatul sahaba waye walaw tahallal ridda meme burene dafa murtadon duga ci dine ji meme mo xam soit avant bi yonnati dalay saatu salam la le duga ci dine ji wala di lepp ci yam koku sahaba la mom radiyallahu ta'ala anhu monana wal jinna ra'u dukhulaw jinne yi tamit ñom moy jinne sahaba yi dafa am ay jinne jinne yo xamne ay sahaba la waye malaaka yi dede ndax liñu chartal moy ño xamne dañuy nek ci aalamu ash-shahada bi ndax ñom bokku ñom ñun aalamul ghaibi ñom lañ nek ñun da ñun aalamu ash-shahada lañ nek moy bi nga xamne moy bi ni te jinne yi ci loolu lañ bokku moy jinne yi motax ñom suñu borom da leen yuñu dafa yuñu yonanti alayhi musaatu wasalam ci ñom kon jinne bo xamne mom amna chart bi dajé yonentou bi alayhi salatu wassalam ndax li tax ñu né dajé taw xuñ gis moy ñi nga xamné ay silma xala ñoñu mënuñu ko gis comme ñom abdullah ibn ummi maktum nga xamné ñom daño silma xawon ñoñu nonu ay sahaba lañ ñi nga xamné nak daño comme exemple ñi nga xamné daño murtadon dugat ci diiné ji comme al ashas ibn qais mom nga xamné dafa murtadon ñondu ko ci sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala def ko prisonnier mu delu wat ci diine ji koku dañuy mu delo wat ko sayyidina li wone ne koku sahaba la balegi ginaaw biñu duggaate ci diine ji même bu de gennon na ci ndax après yonentou bi alayhi salatu wasalam la murtado sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu dako delo lepp lo xamne mom la amone ak soxnam ak yeb yi nga xamne ku murtad dañ koy nangu ci yow lepp mu joxat ko ba pare diko defal li nga xamne mom lay defal sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum legi lol moy kon definition sahaba moy kep ko xamne dafa dajje ak yonnati bi alayhi salatu wassalam gem ko ta de ci ngem gogo legi nak naka lañuy lol moy premier point deuxième point moy naka lañuy xamene diw sahaba la wala de mom la imam as-suyuti rahimahullah ne wa tu'rafu as-suhbatu bit-tawaturi وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل من وتعرف الصحبة دينا نخمن ديو صحابة بالتواتر لو خمن دفنك تواتر تواتر مهم بولو مباري جلتي مبولو مباري باري باري نو خمن سينوك دبو تي فن داي impossible moy par exemple wa lion yeb tay manuñu depo ci fenne par exemple né Gérard Collomb moy maire Lyon lool man da nek lool manu la nek ak fenne go xamni ñepp ci depo non wal moy comme li imam Suyuti ci alfiya bi saxal né mom limu gis moy boudé 10 par 10 10 ñu mat 10 10 comme lu 10 wala jëm kaw jël ci 10 jëm kaw nga xamné mom day nek lu difficile tawatu um ala al kadib ñu depo nek li ñi wax di nonu par generation lepp di fen lolu moy li nga xamne c'est impossible kon sahaba dinañ ko xam bi tawatur ci lo xamne defa siiw ba defa siiw moy mboro mu bari de ko jele ci mboro mu bari comme alcorane ni mu mel alcorane ñun niñ ko jet bi tawatur la moy dafa nek mutawatiran lo xamanteni ni mboro mu bari des générations générations bu nek diko toxal ci benen génération ñu xamni li mom ni la demé lolu ben la mune wa shuhratin dinañu xam tamit ab sahaba dinañu xam ne diw sahaba la bi tawaturi ci lo xamne non non bi aw shuhratin ci lo xamne dafa siiw mom mo gina touti siiw siiw ak mutawatir bokul mir man na siiw ni ci benn mbolo alors que du siiw ci ñeneen mune moy ñooñu par exemple exemple comme d'imam ibn sa'laba moy sahabi bobu nga xamne mo ñewoon jégewoon ca kawga ñew ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam laaté né ki ñu tuddu né yonnane fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am kum yoonu won ci ñom ngeen mu wolen légi nak bimu ñëwé mom mu jël gëlé mom tak ci côté jakk ñu dugg ci né ayna muhammad di laj ci yonnati bi alayhi salatu wassalam sahaba yi ñu ngi tok ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi tok ak sahaba yi radiyallahu anhu waye comme que mom bu mësona tok ñom ñepp paron bokku nu ñu togué duñ xamé ki way kan mu ne len ayna muhammad ana muhammad sallallahu alayhi wasallam ñepp ne ko ki la après mom moone doomi abdul muttalib ji lay wax ngeen nan la doomi abdul muttalib ji yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko wuyuna la mu ñew ne ko allah za'ama rasuluka anna allah arsalak ne ko ki nga yoni ci ñun suñu dekk ngir mu woñu mom de neena ke ne yalla yow ya ko ne yalla la yoni mu ne ko waaw diko def non di ki diko watlo nan ko yalla mi nga xamne mo taxa mo plafoné def asaman si ni mu mel mu teele wad tek souf ci tek montagne yi ndax ci yalla momu la lay watlo est ce koko la yoni mu ne ko waaw koku moy dimam nga xamne ku siiw la dimam ibn salama waye tamit comme ay ñoo abu hurayra ñoon sahaba lo ñoo xamne ak pi ay abu musa al ashari dañu siiw lol sax a tawatur bi nak moy comme kholafa yi kholafa al arba dañoo siiw doom generation des generations lañu jël ke ne ki mo nekkon khalifa après ki ñent ñi ñoy kholafa al rashid mun aw bi qawli sahbin akhar wa qawli sahbin akhar dinañ xamé tam sahaba ci waxu keneen ko ab sahaba bo xamanteni ni benen sahaba mo taxaw ne ki de sahaba la comme humama ibn abi humama ad-dawsi radiyallahu anhu nga xamne dafa gañ feulé ci asfahan di asfahaf asfahan feulé ci iran legi dimu gaño abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ne ki de man degna yonentibi alayhi salatu wasalam man abu musa degna yonentibi alayhi salatu wasalam diko sedel mom mi di atté ci kawam ne ki dina am ak shahada moy dina nek martyr kon ñu xamne ko sahaba la kon waxu kan abu musa al-ash'ari motax ñu xamne humama ibn abi humama ad-dawsi kat mom sahaba la aw tabi'in wala bok ab tabi'i ko xamne talibe sahaba la mais il faut mu nek ko xamantene tabi'i la bo xamne day nek ku wor thiqa wala ko xamne mom dane diw sahaba la lolou moy il faut koku nek ku wor ndax ku wor mom de toute façon mom ay waxam kenn du ko baye